بسم الله الرحمن الرحيم. Bu akşamki dersimizde yine Ramazan olduğu için zekatla ilgili ayetleri okuyacağız. Muhammed Suresi'ne inşallah daha sonra devam ederiz. Bakara suresinin 261 ve devamı ayetlerini okuyoruz. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'in 43. sayfası. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanlar. Allah yolu dedik mi, Allah rızası için yaptığın her şeye girer. Yeter ki yaptığın harcamada Allah'ın rızasını gözetmiş ol. Mallarını Allah yolunda harcayanlar, onların yaptığı bu iş bir buğday tanesini toprağa atmaya benzer. O harcadığın mal elinden çıktığı gibi toprağa attığın buğday tanesi de elinden çıkar. Enbetet seb'a senabile. O buğday tanesi toprakta 7 başak bitirecek şekilde çimlenmiş, büyümüştür. Yani çok iyi bir toprağa atılmış, çok iyi gübrelerle, suyla beslenmiş ve 7 başak bitirmiş. Ve fî kulli sumbuletin mi'etu habbe. Her bir başağın üzerinde de 100 buğday tanesi olur. O zaman bir buğday tanesinden kaç tane oldu? 700 tane. Toprağa bir buğday tanesi attınız. O 7 başak bitirdi. Her bir başak üzerinde de 100 buğday tanesi oluştu. Ve bu 1'e 700 vermiş oldu. Tıpkı onun gibi olur. Allah rızası için malını harcayan kişinin durumu. Bu kadarla kalır mı? وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ Allah istediği kişi için bunun katını verir. Bunu katlar. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Allah'ın imkanları geniştir ve Allah her şeyi bilir. Şimdi bu ayeti kerimenin tabi farklı yorumları olabilir. Ama kelime anlamlarından hareket ettiğimiz zaman şunu anlamamız lazım. Bir kere yunfikun diyor. Bunun kökü nedir? İnfak. O da nafak, nafaka. infak. Şimdi infakta infak kelimesinin bir anlamı var. Bir şeyi nafaka sokmak. Nafak nedir? Tünel. Tünele Araplar nafak derler. Yerin altında tünel kazan bir hayvan vardır. Onun adına ne derler? Araplar ne der? Nafika mı? Nafika derler. Bu köstebek yerin altında nafaklar yani tüneller kazar. Ona nafika derler. Bir de münafık vardır aynı kökten. Şimdi o köstebek o tünele girdiği zaman tarla sahibi tutar, girdiği deliği bulur, orayı kapatır, ben şimdi burada seni yakaladım der. Bakarsınız ki öbür taraftan çıkmış elini sallıyor. Merhaba diye tarla sahibiyle dalga geçer. Münafık öyledir. Yani bir tüneldeki adam gibidir. Bazen tünelin bu ucunda gözükür, bazen öbür ucunda gözükür. Tam tüneli kapattım, bunu hapsettim dersiniz de o bir taraftan çıkar gider. Yani iki yüzlüdür. Onun için adına münafık denir. Yani hem bu taraftan gözüktü hem de o taraftan gözüktü. İnfak, malı o tünele sokmaktır. Şimdi, iki tane vadi düşünün. Birisinde sanayi var, öbür tarafta tarım var. Arada da yüksek bir dağ var. Burası sanayi ürünlerini oraya götüremiyor, orası da tarım ürünlerini buraya getiremiyor. İkisinin de ürettiği bir işe yaramaz. Sadece kendi ihtiyaçlarını karşılarlar. Ama o ikisini tünelle birbirine bağladığınız zaman ne olur? Buradaki tarım ürünleri oraya gider, oradaki sanayi ürünleri de buraya gelir. Bir akış başlar. O zaman her iki tarafta rahat eder. İnfak işte malı o tünelden geçirebilmektir. Yani o kanallara sokmak, harcama kanallarına sokmak. Hayatımızda da bizim görmediğimiz manevi tüneller vardır. Ki biz buna işte harcama kanalları, harcama kalemleri, şunları çeşitli ifadeler kullanıyoruz günlük hayatımızda. Şimdi siz Allah yolunda yani Allah rızası için bir 10 milyonu kaldırdınız, bir fakire verdiniz. İhtiyaçlı birine verdiniz. O ne yapar? Harcar. Hemen harcar. O da gider bakkaldan ekmek alır, peynir alır. Bir de çocuğuna bir kalem alır. Şimdi 10 liranın 10 milyon ne oldu? 20 milyon oldu. Bakkal onunla o akşam ödemelerini yapar. Ettim 30 milyon. Oradan alan kişi gider işçisinin haftalığını verir. Eder 40 milyon. O işçi gider bakkalda harcar 50 milyon. O ona derken bakarsınız ki kısa bir süre sonra bu para 700 tane el değiştirmiştir. İşte buna iktisatta çarpan etkisi diyorlar. 700 tane el değiştirmiştir. 710 milyona çarparsanız 7 trilyon mu yapıyor? Yoksa 7 milyar mı yapıyor? 700 milyon 7 milyar yapıyor. 7 milyar. 700 ile çarpıyor. Bir dakika mı yapıyor hocam? 700 milyonla çarpıyor. 700 milyar yapıyor. 10'lar yapıyor. Bak bir defa 700'ü 1 milyonla çarparsan 700 milyon yapar. 10'la çarparsan 7 milyar yapar. 7 milyar. Fazla değil. Bizim Yahya düzgün hesap etti. Şimdi bu hesap makinesi çıkar artık hesap yapma şeyimiz de zayıfladı. Şimdi bu 7 milyarlık harekete kim sebep oldu? O 10 milyonu veren adam. O 10 milyonu veren adam bu harekette yalnız Allah rızasını gözeterek verdi. Onun dışındakiler kendi ihtiyaçları için bu hareketi yaptılar. Dolayısıyla bu kişi o 7 milyarlık harekete sebep olan ilk hareketi yaptığı için onların hepsinin sevabından pay aldı. Daha sonra bu hareket toplumda birçok mal ve hizmetin üretimine de sebep olur. Çünkü birçok kişi o küçücük para sebebiyle ekonomik faaliyetler yapmış oldu. Onun da bir artı değeri olur. Bu ilk yardımı yapan kişi o artı değerden de kazanır. Mesela o kazanç, ondan kazanç elde edenler bunun dükkanına müşteri olarak gelmeye başlarlar. Yani kendi toprağa attığı buğday tanesinden ambarına buğday götüren insan gibi de olur. Bu harekete sebep olursa. Kur'an-ı Kerim'de devamlı infak emredilir. Çünkü malların sürekli hareket halinde olması lazım. Paranızı düşünün. Para, mesela şimdi, bakayım cebimden, inşallah cebimde para vardır. Bazen pantolonu değiştiriyorum, 5 kuruş da olmuyor. Bir yere gidince. Dur bakayım, dur. Bir milyon çıktı, tamam. Para paradır, ister ne kadar olursa olsun. Şimdi, şu para, acıkan adam bunu yiyebilir mi? Yemez. Üşüyen adam sırtına giyebilir mi? Yiyemez. Isınan adam bundan, üşüyen adam ısınabilir mi? Giyemez. Yani para ne yenir, ne içilir, ne giyilir. İnsanın hiçbir fiziki ihtiyacını karşılamaz. Paranın yaptığı bir tek iş vardır. Mal ve hizmet akışını sağlamak. Onun için bu para cepte kaldığı zaman bir işe yaramaz. Dolaşımda olması lazım. Tabii bu dolaşımın da tabii dolaşım olması lazım. Anormal dolaşım da kötüdür. Şimdi tıpkı para vücuttaki kan damarlarından kanın dolaşması gibi ülke içerisinde dolaşmalıdır. Şimdi o kan damarlarını düşünün. Kan için o damarlar birer nafaktır. Yani birer tüneldir. Değil mi? Orada sürekli işte infak o. Damarlardan dolaşması kanın. Kan dolaşmaz da Mehmet Bey, bir yerde kalırsa ne olur? Pıhtılaşır ve damarı tıkar, organı tıkar. Kanama olur. Tıkanan yerin gerisini nekroz olur, doku ölür. Ne olur dediniz? Nekroz olur. Nekroz. Yani doku ölür, hayat o doku ölür. Sen Türk, bizim anladığımız dille evet. Söyle, sizin anladığınız dille söyle. Şimdi o dokuyu öldürür. Yani para, şey, kan bir yerde birikmemesi lazım. Sürekli dolaşması lazım. Ama bu kan dolaşımının da tabii seyir içinde dolaşması lazım. Hızlı dolaşırsa buna ne diyorsunuz? Normalin üzerinde bir kan dolaşımı olursa tansiyonun yükselmesi mi diyorsunuz? Nabzın fazla atması oluyor değil mi? Tansiyon yükselmesi damarın içindeki tazyiğin akmasıdır. Hızlı dolaşımına ne diyorsunuz? Nabzın yükselmesi diyorsunuz değil mi? Daha normalin üzerinde. Nabzın yükselmesi kalp atış sayısının artması. Yani daha çok, daha hızlı dolaşması olur. Daha deveran olur. Ha, deveran hızlı olur. Ve bu bir tehlike işaretidir. Evet. Peki düşmesi nabzın gerektiğinden aşağı. Daha aşağı düşmesi, o zaman dokulara yeteri kadar oksijen ve besin maddesi dokulara yeteri kadar oksijen ve besin maddesi gitmemesi dolayısıyla vücudun ölmeye başlaması. Vücudun beslenememesi demektir. İşte şimdi para da öyle. Şimdi eğer para tabii hızından fazla dolaşırsa piyasada, o zaman ne olur? O zaman mal ve hizmet de sirkülasyonu çok artar. Yani şöyle söyleyelim. Yani vücudun ihtiyacı kaç kilo kan? Normal vücut 5-6 litre. 5-6 litre kan. Hızlandığı zaman 10 litre gibi belki etki yapar. Sanki fazla kan varmış fazla gibi. Dolaşırsa. Evet. Dolayısıyla oradaki şeyleri çok fazla dolaştırır kan içerisindeki maddeleri. Bu bir hastalık belirtisi. Bir toplumda da bir hastalık olursa ekonomideki, bu da enflasyondur. Enflasyon da şişme demektir. İşte o da bir şişme meydana getiriyor, bu da şişme meydana getiriyor. Enflasyon olduğu zaman insanlar, mallar sürekli yükseldiği için hiç düşünmeden mal alımı yaparlar. Ve toplumda ciddi dengesizlikler olur. Evet, mal ve hizmet akışı fazladır ama anormal bir mal ve hizmet akışıdır, normal değildir. Dolayısıyla toplumda mala ihtiyacı olan mal bulamaz, ihtiyacı olmayan mal stoklamış olur. Böyle bir dengesizlik olur. Şimdi, neyse o iktisadi konulara fazla girmeyelim de esas kendi üzerinde bulunduğumuz konu. Yani paranın sürekli dolaşımda olması lazım. Onun için Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ اَل۪يمِ Altını ve gümüşü stok yapan, ki altın gümüş 1926'ya kadar mesela Türkiye'de paraydı. Para dendiği zaman altın ve gümüş anlaşılıyordu. Ve adına da lira diyorlardı. 1840'ta kağıt para çıktı ama o kağıt para altın ve gümüş karşılığı paraydı. Altını ve gümüşü stok yapıp da onu Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azapla müjdele. Çünkü ne olur? Toplumdaki mal ve hizmet akışını engellemiş olurlar. Onun için parayı stokladığınız zaman bir işe yaramaz. Paranın kullanımda olması lazım. Malın stoklanması da bir işe yaramaz. Çünkü orada bir stok maliyeti vardır. Ve zamanla onun değeri düşer. Bozulur. Ha, tabii ki o tabii olanların dışındakini söylüyorum. Elbette malların depolanmasına ihtiyaç olur. Bizim buğday fazladır. Birisi onu depolayacak ve insanların ihtiyacı olduğu ölçüde insanlara piyasaya sunacaktır. Bunun da karşılığını alacaktır. O manada demiyorum. Anormal stoklaşmalar. Şimdi para bir yerde yığılır kalırsa o zaman mallar da bir başka tarafta yığılır kalır. Mal akışı olmaz. Toplumda şu anda Türkiye'de yaşadığımız gibi depolar mal doludur. Bankalar para doludur. Ama vatandaş da aç ve perişan. Çünkü o para ülkenin damarlarında dolaşmıyor. O mal da piyasaya çıkmıyor. Piyasaya çıkmayınca tüketilmiyor. Tüketilmeyince yeni üretim yapılamıyor. Yeni üretim yapılamayınca da milyonlarca insan işsiz kalıyor. Ve işte o vücuttaki kanın az dolaşmasıyla hücrelere nasıl oksijen ve besin maddesi gitmiyorsa paranın da gereğinden az dolaşması toplumun geniş kesimlerini felç ediyor. Kılcal damarlara kan girmediği zaman ne olur vücutta? Felç başlar değil mi? Beslenemez, zayıf vardır. İşte ülke felç oluyor neticede. Şimdi Allah-u Teala bunu, yani Kur'an-ı Kerim'in her tarafında infaktan bahsediyor. Diyor ki bir ayette وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda harcayın. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. Çünkü onu harcamadığınız zaman kendinizi tehlikeye sokarsınız. Siz ne kadar para sahibi olursanız da olun. Sizin o paranız kullanılmadıktan sonra size de faydası olmaz. O zaman bir sürü insan size düşmanlık yapar. O parayı elinizden almak için uğraşır ve canınızdan olur. Yani huzur da gider, güvenlik de gider, her şey de gider. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın diyor. Hem dünya açısından bu böyledir, hem ahiret açısından böyledir. Onun için İslam ekonomisi harcamaya yönelik ekonomidir. Şimdi zenginler ellerindeki mallarını makul ölçüler içerisinde fukaraya dağıtsalar, tabi hepsini dağıtsınlar manasında değil, zaten Kur'an-ı Kerim'in emrettiği sadakalı Peygamberimiz de bunun miktarını 41 ile sınırlamıştır. Yani bir sınır çizmiştir. Tabi bazı durumlarda 41'in üzerine çıkılır. Bu ayrı. Bunlar mallarını fukaraya dağıtsalar, bir müddet sonra kendilerine o para verdikleri insanlar müşteri olarak dükkanlarına gelecekler. Ya da bayilerin önüne çıkacaklar. Ve malları satılmaya başlayacak. Ülkede bir hareket başlayacak. Ve kendileri de rahat edecek, toplum da rahat edecek. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde mallarınızı biriktirin diye bir şey yoktur. Çünkü biriktirme zaten insanın fıtratında vardır. Küçük bir çocuğa bakın, oyuncağını kimseyle paylaşmak istemez. Onun fıtratında vardır zaten. Zor olan vermektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sürekli o zor olanı emrediyor. Ve mallarını Allah yolunda harcayanların, yani Allah rızası için harcayanların 1:700 kazanacaklarını bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ Bir de bu harcadınız, fukaraya verdiniz. Vermenin de bir usulü var. İnsanların onurlarıyla oynamamak lazım. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ Mallarını infak edenler. Yani harcayanlar. Hayra harcayanlar. Bu infak kelimesi hayra harcama manasında da kullanılır. Kendiniz için harcasınız, onun için de kullanılır. Kendiniz için harcadığınız zaman da bir infaktır. Çünkü o parayı harcamış oluyorsunuz. Ama burada Allah rızası için harcamadığınızda nasıl o az önceki sevapları alamazsınız. Çoluk çocuğunuzu harcadığınızda da infaktır, ondan sevap alınır elbette. Kendiniz için günah olmayan harcamalar yaparsanız, bu da iyi bir davranıştır ama öbürü kadar değildir tabii. Demek ki harcamanın kendisi bizatihi iyidir. Çünkü hareketi başlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayanlar. ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا اَذَا Yaptıkları harcamanın arkasından başa kalkma ya da incitme olmayan insanlar. Yani karşı tarafı rahatsız edici hiçbir tavır içine girmiyor. Başa da kalkmıyor. Şimdi Allah rahmet eylesin, bir Erzurum'dan bir zat gelmişti bana. Fakir olan, yetim olan bir aile için biraz yardıma ihtiyacımız var derken de adamın yüzü kızarıyordu. Yani hiç hayatta öyle bir şey yapmamış. Zaten tanıdığım bir insandı. Ne yaparız dedi. Ben de tanıdığım bir adama telefon açtım. Dedim git o adama. O senin ihtiyaçlarını karşılar. Gitti. O şahıs yaşıyor. Ama bu öldü. Biraz kumaş almak istemiş. Biraz başka şeyler. Adam demiş ki beğen demiş. tabii beğenmiş. Ondan sonra ya bu kadar azdır demiş, biraz şunlar da verelim, bunlar da verelim demiş, vermiş. Gel demiş, beraber şöyle bir yemek yiyelim. Ben bu gönderdiğim şahıs. Gitmiş beraber bir yemek yemişler. Nereye göndereceksin demiş bu malı? Adana'nın bir ilçesine. Peki demiş, senin araban var mı oraya gitmesi için? Dedi, araba bulurum. Yok, hemen çağırmış işçisini. Git bir araba tut da gel demiş. Ve eşyayı yüklemiş. Hadi git beraberce buradan oraya kadar gidiş şeyini de ver. Nakliye ücretini de ver. Onlar vermişler. Peki onların paraları var mı? Şunu da harçlık olarak gönderdik. Şimdi adam geldi. Ya dedi, ben böyle bir insan görmedim. Sonra o zatla görüştük, dedi ki Allah razı olsun dedim. Ya bak işte ne güzel, o adam da zekat. Zaten onlar zekata muhtaç insanlardı. Dedi, ben gördüm o insanın tavrından zaten bu kişinin böyle lüzumsuz işlerle uğraşacak bir kişi olmadığı belli. Zekata sıra gelince, ben zekatı zaten her sene birkaç kat veriyorum. Ben zekatım çoktan bitti dedi. Onun birkaç kat da geçti. Bu da bizim vazifemiz. Şunu da söyledi. Şu komşularım dedi. Bu yapılan hayır ve hasenatın nasıl kar olarak dükkana girdiğini bilseler ya dedi. Burada birbirimize yarışırız. Ve fakir fukarayı paylaşamayız. O çeker gel bana, o şeker gel bana dedi. Ama bilmiyorlar dedi, ne yap? Hakikaten Allah o şahsa hep veriyor. Hem aile huzuru var, hem işleri gayet güzel. Cenab-ı Hak böyle insanların sayısının artmasını nasip eylesin. Mallarını Allah yolunda harcayan, arkasından da başa kalkma ve incitme gibi bir davranışta bulunmayanlar. Lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların alacakları ücret Allah katındadır. Çünkü yaptıklarının karşılığında karşı taraftan hiçbir şey beklemiyorlar ki. Yalnız Allah'tan bekliyorlar. Bunların ücretlerini Allah verecek. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Bunların üzerinde herhangi bir korku olmaz. Ya ben vazifemi yapmışım der, ne olacak? Benim bir endişem yok. وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Bunlar üzülecek de değiller. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ. Güzel bir söz, bir tatlı söz, bir bağışlama. Hayrun min sadakatin yetbe'uha evver. Arkasından incitme gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Karşı tarafı inciteceksen, o zaman bir tatlı söz söyle daha. İncitme. Vallahu ganiyyun halim. Allah zengindir. Bu insanı size muhtaç etmişse Allah veremediğinden değil haş. Ama bir imtihan yapıyor. Senin vazifen bu imtihanı kazanmaktır. O kadar. Ve halimdir. Cenab-ı Hakk'ın acelesi de yoktur. Yani bunun cezasını gün gelir görürsün. Hemen anında olmaz. Ya eyyühellezine amenu. Müminler, la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Verdiğiniz sadakaları başa kakarak ve karşı tarafı inciterek değersiz hale getirmeyin. İptal etmeyin. Yani şimdi mal elinden çıkmış, Allah rızasını değil karşı tarafın takım şeylerini bekliyoruz. Kellezî yunfikû mâlehû riâ'en-nâs. Malını insanlara gösteriş olsun diye harcayan gibi olmayın. O anda bir teşekkür alır. Daha sonra o yardım yaptığı insanlar bile bunu tanımaz olur. Ondan sonra da der ki, ya bu dünyada kimseye iyilik etmeyeceksin. İyilik etme, babanın evine gitme der. Niye? Çünkü sen karşılığını karşı taraftan beklersen gerçekten doğru bir şey değil. Niye iyilik edeceksin ki? Çünkü bu insanlar her şeylerini borçlu oldukları Allah'a teşekkür etmiyor. Sana teşekkür eder. Her şeyleri ona borçlular. Daha bir namaz kılmıyor. Allah'ın verdiği o kadar maldan çıkarıp onun rızası için kimseye bir şey vermiyor. Sen ne bekliyorsun? Ama Allah'tan beklersen Allah sana fazlasıyla verir. كَالَّذ۪ي يُنْفِقُ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlara gösterişli olsun için harcıyor, ne Allah'a inanıyor, ne ahiret gününe. E sen de böyle başa takar, eziyet edersen onun gibi olmuş olursun. Çünkü onun da Allah rızası diye beklentisi yok. Sen Allah rızası falan diyorsun ama tavırların Allah rızası değil. Karşı tarafın başına kalktığın zaman ondan bir şey bekliyorsun demek. Eziyet ettiğin zaman, canını sıktığın zaman bir şey bekliyorsun. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ Bu kişi bir kaya parçasına benzer. عَلَيْهِ تُرَابٌ Üzerinde toprak var. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ Şiddetli bir yağmur yağmış. فَتَرَكَهُ صَالْدِ O toprağı da alıp götürmüş. Cas cavlak, kurup kuru bir taş kalmış. Yani senin elindeki malın tamamını versen zaten ne ki senin malın? Cenab-ı Hakk'ın mülkü karşınıza onu da veren Allah'a. Allah rızası olmasa işte o yağmur gibi o anlık şeyi alır götürür. Malın da gider. Bir şey de elde edememiş. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَا كَسَبُوا Kazançlarından hiçbir şeye kadir olamazlar. Hepsi gitmiştir. Vallahu la yehdil kavmel kafirin Allah nankörler topluluğuna yol göstermez. Şimdi nankörler topluluğunu yola getirmez. Ve meselul lezine yunfikûne envâlehum ibtigâe merdâfillah Bir grup da var ki mallarını Allah'ın rızasını kazanmak için harcarlar. Bunlar neye benzer? Başka ve tetbiten min enfusihim de kendilerini sağlamlaştırmak için harcıyorlar. Mal harcadığı zaman Allah rızası için mal veriyor. Kendisinde de bu bir eğitim yaptırıyor. Allah rızası için bir iş yapmış olmanın zevkiyle yine daha iyi sarılıyor ve daha sağlamlaşıyor. Bunlar şuna benzer. Kemeteli cennetin bir rabbuva. Bir tepe üstündeki bahçeye benzer. Asabaha vâbilun. Yağmur yağar oraya. Fe'âtet ukulehâ dû'feyn. O zaman ürünlerini iki kat verir, ikiye katlar. Fe'illem nusibhâ vâbilun fatal. Yağmur yağmasa bile çisentiyle idare eder, bahçe kurumaz. Yani siz eğer hayır hasenata harcamada bulunursanız, İşleriniz iyi gitmeyebilir elbette. İşleriniz her zaman iyi gidecek değil. Ama çisenti ile gene idare edersiniz. Allah sizi kimseye muhtaç etmez. İşleriniz yürür. Vallahu bima ta'melûne basîr Allah sizin yaptığınız şeyi görmektedir. Ne yaparsanız Allah görür. اَيَوَدْتُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ Hanginiz ister ki bir hurma bahçesi olsun ve anab ve üzüm bağı olsun. تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Bu ağaçların, hurmanın, üzümün altından ırmaklar yani sular aksın. Arklar Lehu fiha min kulli semarat. Orada sadece hurma, üzüm değil. Her çeşit meyve de var. Ve asabehul kibar. Evet, böyle çok güzel bir bahçeye sahip ama artık iyice yaşlanmış. Ve lehu zürriyetun duafa. Çocukları var fakat iş yapacak durumda değil, zayıf, güçsüz. Böyle bir durumdayken fe asabaha i'sarun fihi nar. Oraya bir kasırga, bir rüzgar orayı vuruyor. Ama bu rüzgarın içinde de ateş var. Yakıp kavuruyor. Fahterakat o ağaçlar, ürünler, hepsi de yanıp kül oldu. Yanıyor. Hiçbir işe yaramaz hale geldi. Böyle bir durum. Bunu kim ister? İstemiyorsanız yaptığınız o güzelin iyilikleri yakıp kül etmeyin. İşte o güzel bahçeyi yakıp kül etmek gibi o. Yalnız Allah rızası için yapın. İnsanların başına takmayın. İnsanları da incitmeyin. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Allah ayetlerini size işte bu şekilde açıklıyor. Belki düşünürsünüz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ Kazandıklarınızın güzel ve temiz olanlarından harcayın. Şimdi siz iyi bir arkadaşınıza ikramda bulunmak isterseniz kötü şeyler verir misiniz? Hadi bir yemek yiyelim dediğiniz zaman gidip de şöyle içine girilemeyecek basit bir lokantada yemek yedirir misiniz imkanınız var? Şöyle temiz bir lokantaya gidelim, şu arkadaşıma layık bir şey olsun. Peki verdiğiniz şeyi Allah rızası için veriyorsanız o zaman çok daha dikkat etmeniz gerekir. Onun için diyor kazandıklarınızın güzel ve temiz olanlarından biri. İşte o az önce anlattığım şahıs Cenab-ı Hakk'ın bir nuzu neslim çok değerli bir insandır. Diyor ki, buyur diyor, seç, beğen. Hangisinden beğenirsen al. O da kumaştan anlamıyor. Gidiyor rengine bakarak birisine talip ol. Yok diyor, o yaramaz. Sen şundan al. Ve mimma ahrecina lekum minel ard. Ve sizin için yerden bitirdiklerimizden de harcayın. Yani ürünlerinizden de. Allah rızası içindir. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ O harcayacaklarınız arasında o pisine yönelmeyin. O beğenmediklerinize yönelmeyin. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِدُوا ف۪يهِ Siz olsanız almazsınız. Göz yumarsanız başka. Sen kendin almayacağın bir şeyi ver. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَلِيمٌ Şunu çok iyi bilin ki Allah zengindir. Allah için veriyorsanız Allah zengindir. Ve Allah ne yaparsa en güzelini yapar. Hiçbir şeyi oluruna bırakmaz, her şeyin en güzelini. Eşşeytan ya'idukumul fakr. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder. Ya vermezse bizim ihtiyacımız. Adamın evi dolu, barkı dolu, cebi dolu, her tarafı dolu. Allah rızası için bir şey ver dediğin zaman bin bir tane ihtiyaç ortaya çıkarırsa. Şimdi ben bu akşam bizim bu vakfımızın yaptığı faaliyetlerden bahsediyoruz. Böyle hali vakti yerinde olan bir adam. Hocam şu konuda da yapın, bu milli bir meseledir, çalışıyoruz dedim. Ha iyi, bunlar yapmak lazım falan filan dedim. Tamam, bu çok güzel de dedim. Yaptığımız faaliyetler de bizi yalnız bırakıyor bu imkan, ellerinde imkan olan insanlar. Mesela bir işte sizsiniz dedim. Bugüne kadar yıllardır hangi faaliyetimize destek verdiniz dedim. Maddi durumumuz da gayet iyi. Ondan sonra bir tabu yok dedi, o zaman ben sana yardım edeyim dedi. Şimdi her şey şey yaptı. Tamam, ben sana yardım edeyim dedim. Daha hiç konuşma. Senin benden daha fazla ihtiyaçsın. Vazgeçtim dedim, geri aldım sözümü. İnsanlar böyle. Yani konuşuyorsunuz. Geçen sene anlatmıştım, bir örnek vermiştim. Onu gene vereyim. Nasıl olsa bunların, bu deliklerimizin hiçbirisini hiçbiriniz tanımıyor. Anlatmamda da tanımanız mümkün değil ama sadece kendileri dinlerse bilirler, onun dışında kimse bilmez. Şimdi birisi var, konfeksiyonla meşgul oluyor. İkide bir gider gelir, hala da öyledir. Buraya da gider gelir, şey yapar. Daha bir hafta önce yine telefon etti. Ama bizim vakıftan kimse tanımaz onu, yanında söyleyeyim. Tanıyacak olsalar burada örnek vermem. Şimdi bayağı iyi durumda, epeyce ihracatı var. Müftülük değil. Müftülüğe her gün bir sürü fakir fukara geliyor, öğrenci geliyor, su geliyor, yardım istiyorlar. Dedim ki, şöyle denedim, bize birkaç tane gömlek gönder de burada hem çalışanlara verelim hem de bazı kimselere verelim. Peki dedi, bir göndermiş. Hiç kimsenin giyeceği gömlekler değil. Kim giyebilir? Güneydoğu'da bazı köylerde çobanlık yapan insanlar giyiyor. Yani şehir yerinde giyip dolaşmış. Neyse, bir şey demedim. Görüşürüz. İşler nasıl? Hocam işte 500 bin dolar falan yerden gelecek, 1 milyon dolar falan yerden gelecek. Tamam. Ya şöyle falanca fakire bir 50 dolar lazım. Hocam çok şey, buçukta çok fazla ihtiyacımız var. 50 dolar ya, bak sen şu kadar diyorsun. Ben bugüne kadar o adama, o adamın cebinden herhangi bir fakire 1 dolar verdiremem. Şimdi geçen sene telefon açtı. Hocam İşler çok kötü. Bir yanına geleyim. Geldi. Hocam intihar etmeyi düşünüyorum. Hayırdır? İşler bozuldu dedi. Ben 40 senedir dedi hep Mercedes'den dolaşırım. Şimdi Akbil'le dolaşmaya başladım. İş yerini sattım. Faize bulaşmış. Küçücük bir faiz almış. Katlanarak gitmiş. İş yerini sattım. Yetmedi. Arabayı sattım, yetmedi. Ondan sonra şimdi ben intihar edersem hayat sigortam var. Oradan alacakları parayla borçlarımı öderler. Neyse. Sonra 1,5 milyon dolara satmadığı bir köşkü vardı. Orada oturuyordum. Onu 460 bin dolara sattı. Yine borçlarından kurtulamadı. Ha, bana geldi ki hocam, zekat, şu senin etrafında tanıdıkların vardır, bir 30 bin dolar, hiç olmazsa yani fazla da bir şey değil, bir 30 bin dolar zekat bulur musun bana? Sen zamanında çok zenginken bir 30 dolar vermiyordun, bir fakire verelim diye. Şimdi gelmişsin, ne yapıyorsun? Onun için tabii bu biz onu teselli ettik. Orada bunları söylemedik tabii. Orada bunları söylenmez ki o noktadaydı. Neyse şimdi biraz toparlanmaya yüz tutmuş. İnşallah toparlanır. Aklı başına gelir. Ne efendim? Evet. Yani bu çok dikkatli olmak lazım. Şeytan sizi devamlı fakirlikle korkutur. Ve emrukum bil fahşâ ve sizi çirkin şeyler emreder. Şunu yap, bunu yap diye. Vallahu ya'idukum mağfira. Ama Allah size bağışlama sözü verir. Minhu kendi katından ve fadla ve ikram. Bak işte bir yaparsan 700 verecek. Vallahu vâsi'un alim. Allah'ın imkanları geniş ve her şeyi bilir. Yu'til hikmete men yeşâ. Allah isteyene hikmeti verir. Yani gayret edersen doğru bilgiyi elde edebilirsin. Hikmet odur. Doğrunun bilgisi. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime de hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Bunu içi temiz olanlardan başkası anlayıp kavrayamaz. İçinde böyle başka niyetler taşıyorsa ona bu tip şeyleri anlatamaz. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ Hangi nafaka, hangi harcamada bulunsanız bulunun ya da hangi adağı yapmış olursanız olun Allah bunu bilir. Korkmayın, kaybolmaz. Ya kardeşim bu kadar yaptık da hiç kimse de gelip bir teşekkür etmez. Hiç gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın bilmesi yeter. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارٍ Yanlış yapanlara yardım edecek kimse çıkmaz. Yanlış yapmayacaksın, doğru yapacaksın. اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ Yaptığınız harcamaları açıktan yaparsanız ne kadar güzel olur. Efendim salim verdiğini soler duymayacak. O da olabilir. Ama açıktan vermenin birçok faydası var. Bir kere insanlar bu adam zekat vermiyor diye sizin için günaha girmez. Sadaka vermiyor diye günaha girmez. Bir de o verdiğinizde birçok kimseleri de teşvik etmiş olursunuz. Ya ne güzel olur diyor Allah. وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ Fakirlere verirken gizlerseniz فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için hayır. Şimdi sadaka biraz sonra okuyacağız. Bu zekat ve sadakaların 8 tane harcama kalemi var. Bunlardan sadece fakirlere verirken gizlemeniz daha iyi olur. Ama şimdi tefsir ve meallerde mesela benim önümdeki meale bir bakayım. Nasıl mana vermişler? Bakın. Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne âlâ? Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Sadece fakire vereceksin ve gizlice vereceksin. Bu ciddi bir anlam kaymasıdır. Halbuki bakın وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ Fukaraya verirken bu hal cümlesidir. Çünkü zekatın harcama kalemi sadece fukara değil. Biraz sonra okuyacağız. Sadaka ve zekatlar 8 gruba harcanır. Bunlardan bir tanesi fukaradır. Fukaraya verirken gizlerseniz sizin için daha hayırlıdır. Çünkü o kişinin onuruyla oynamamış olur. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ Bu sizin kötülüklerinizi örter. Yani yapmış olduğunuz harcamalar sizin kötülüklerinizi örter. Çünkü insanların bir sürü eksiği, kusuru, hatası, kusuru olur. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Ne yaparsanız Allah ondan haberdardır. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Onları yola getirmek sana düşmez ki ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen sadece yol gösterirsin. Ama Allah kim yola gelmek isterse onu yola getirir. Çünkü Allah bilir kimin yola gelmek. وَهُوَ عَلَيْكَ مُكَد۪ينَ O yola, kimin yola gelmek istediğini en iyi bilen odur. İçten bir karar olması lazım. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah kalplerde ne olduğunu bilir ama peygamber bilemez ki kalpte ne olduğunu. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Hayır olarak nasıl bir harcama yaparsanız bu sizin için olur. Yani bunun asıl faydasını siz görürsünüz, karşı taraf değil. Asıl faydayı siz görürsünüz. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Ama yalnız Allah'ın rızasını aramak için harcamada bulunursunuz. Başka bir masrafta değil, yoksa o zaman şeyini göremezsiniz. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظُلَمُونَ Yapacağınız bütün harcama size tas tamam geri döner. Bir de o ilaveler tabii. Çünkü Allah-u Teala başka ayetlerde diyor ki مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir iyilik yaparsa onun 10 katı var. En başta okuduğumuz ayette de 700 ve onun da katları olduğunu ifade ediyor. وَاَنْتُمْ لَا تُظُلَمُونَ Yaptığınız harcamadan dolayı zarara uğratılmazsınız. Ama şu var. Yapılan harcama bir yatırıma benzer. Bir yatırım yapana da ertesi gün gidip de ürünün toplanmaz. O yatırımın olgunlaşması lazım. Belli bir zaman sonra ancak gelir elde etmeye başlarsınız. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Şu fakirlere harcamada bulunun. Allah yolunda mahsur kalmışlar. Yani Allah rızası için hayır hasen, güzel hizmetlerde bulunuyorlar. لَا يَسْتَضِعُونَ ضَرْبًا فِي الْعَرْضِ O işi bırakarak gidip para kazanmaları kazanma imkanı yok. Yani Müslümanların bir takım hizmetlerini görüyorlar. O işi bırakıp da gidip para kazansalar bu hizmet görülmeyecek. O zaman siz onlara zekatlarınızdan vereceksiniz. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ Bunlar şimdi itibarlı insanlardır toplumda. İtibarlı oldukları için cahiller onları zengin sanırlar. Şeyin Ebu Hanife'nin hocalarından Hammad mıydı? Yanlış ismini hatırlayabilirim ama neyse hocalarından bir tanesi değil. Şimdi anlatacağım olay onunla ilgiliyse Hammad bin Ziyad. Şimdi çok güzel bir elbisesi varmış. Dışarıya çıkarken onu giydi. Herkes o elbiseyi giydiği için şimdi alim olduğu için itibar görmesi lazım. İyi giyilmesi lazım. Ama millet onu zengin biliyor ve hatta yardım istemeye de geliyorlar. Diyor ki halbuki öyle bir durumdayım ki ölü hayvan eti bana helal. Çünkü elde hiçbir şey yok. Ama elbiseyle dışarıya çıkmak zorundayım. İlmin itibarını korumak için vatandaş da bizi çok zengin zannediyor. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ İffetli davranışından dolayı onun iç yüzünü bilmeyenler onları zengin sanır. تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ Onları görmüşlerinden sen anlarsın. Dikkat edersin, dikkatle bakarsın. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ İnsanlardan ısrarla bir şey istemezler. Bir şey isteyebilir, bir kere söyler, tamam. Üzerine durmaz. Şunu ver, şunu ver, bir de bir kere böyle hafifçe söyler geçer. Verirse verir, vermezse verir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Yaptığınız her türlü hayrı Allah-u Teala hiç şüphesiz ki bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ Mallarını gece ve gündüz harcayanlar. Sirren ve alaniyeten, gizli ve açık. فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ Bunların alacakları karşılık Allah katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bunların üzerine ne bir korku olur, ne de bunlar üzüleceklerdir. Şimdi bu harcamalar kimlere yapılır? Onu da Tevbe suresinin 60. ayetinden okuyacağız. Bendeki mealde 195. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَارَى Şimdi burada sadaka kelimesi kullanılıyor. Sadaka, sıdk kökünden türetilmiş bir kelimedir. Sıdk, özü sözü doğru olmak demek. Şimdi insanlardan hangisine sorarsanız sorun, ister Müslüman olsun ister kâfir. Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı? Peki ya böyle bir soru olur mu Allah'ını seversin? Tabii ki Allah'ı çok seviyorum. Peki, o zaman malını Allah için ver bakalım. Ya öyle bir şey söyledin ki kardeşim, yani ne alakası var? Çok alakası var. Malını Allah için verdin mi, işte sadık ol. Allah'ı daha çok sevdiğini ispatladın. Onun için bunun adı sadaka. Zekat da öyle, diğer yapılan Allah rızası için harcamalar da öyle. Allah için, Allah rızası için zekat olsun, diğer harcamalar olsun, bütün bunların adına sadaka kelimesi kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim. Bu sadakalar sadece şu sınıflara harcanır. İnnema kelimesi var. Ne anlam ifade ediyor? Asır, yani bir sınır çiziyor. Sadakalar fukara içindir. Yani fakirler. Bunu anladık. Birinci grup bu. Vel mesakini. Bir de miskinler içindir. Burada peki fakir kim diye. Fakirler fakirler. Şimdi fakir kelimesinin Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'de tarifini yapmamış. Kitaplar tarifini yapmıştır. Herkes kendi dönemine göre bir fakir tanımı yapar. Her zamanın fakiri farklı olur. Yani o ihtiyaçlar farklı olduğu için fakir tanımı da farklılaşabilir. Ama bizim kitaplarımızda yapılan tanım oldukça güzel bir tanım. Temel ihtiyaçları dışında bir aylık ya da bir yıllık yiyeceği olmayan kimsedir. Temel ihtiyaçları var ama. Olur da olmaz da fark etmez yani. Temel ihtiyaçlarının olması bir adamı zengin yapmıyor. Evi olabilir, ev eşyası olabilir, arabası olabilir. Çünkü acıktığı zaman arabayı yiyemez. Evin eşyasını da yiyemez. Evin de yiyemez. Yani bunlara ihtiyaç. Ha, bunun dışında bir aylık ya da bir yıllık ihtiyacı olmayan kişidir diye tarif edilmiş. Şimdi bir fakirler. Tabi bu üst nokta, onun en altına inin. Hiçbir şey olmayana kadar inebilirsiniz. Ondan sonra vel mesakin miskinler. Şimdi bu miskin kelimesine mezhepler çok farklı anlamlar vermiştir. Şafiler hiçbir şeyi olmayana fakir ama bir şeyleri var ama işte az önce söylediğim fakir tanımı. Yani ev var, arabası var ama yiyeceği yok mesela. Ona da miskin diyor. Hanefiler de bunun tam tersini söylüyorlar. Hiçbir şey olmayana miskin diyor. Şimdi bizim için esas olan şu. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim miskinle ilgili bize bir ipucu veriyor. Ama güzel bir ipucu. Musa Aleyhisselam'la Hızır olayında bir gemi meselesi var. Hızır gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam da niye deldin diyor. Sonra Hızır sebebini anlatıyor. Ne diyor? وَاَمَّ السَّف۪ينَةُ كَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ Kehf suresi 79. ayet. Orada sayfa yok. Burada bakarız. Kehf 18. sure değil mi? Bu şey. Ben de 301. sayfa. اَمَّ السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ O sefine, o gemi miskin kişilere aitti. Şimdi siz bu miskini Hanefilerin yaptığı gibi hiçbir şey olmayan derseniz bu adam gemi sahibi. Değil mi? Gemi sahibi bunlar. Uyuyor mu bu tarif? Şafiler gibi temel ihtiyaçları dışında kendilerine bir ay yetecek yiyeceği olmayan ya da bir yıl yetecek derseniz uyar mı bu tarif? Evet. Nasıl uyar? Gemi çalıştıran adamın cebinde 3-5 kuruş parası olmaz mı? Yani gemiyi çalıştıran kişinin evinde sadece bir aylık yiyeceği mi olur? Şimdi burada bu akşam Mecid Çetin Kaya yok olsaydı biraz üzülürdü senin bu sözünden dolayı. Efendim gemici var, gemici var. Mecid Çetin Kaya gibi olanlar var. Şimdi onun gibi olmasa bile bir küçük bir takası da olsa, bir şeyler de olsa bu doğru taşıyor. Bir şey var yani bir. Cebinde 3-5 kuruş parası olur, bir kenarda bir şeysi olur mu? Şimdi miskin kelimesi sekine kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Sekine, biz Türkçemizde sakin. Böyle miskin miskin oturma kelimesi de var, o da uyar. Yani böyle hareketsiz, yapacağı bir iş olmayan kimse anlamı var. Hocam miskinler tekkesi varmış da. Miskinler tekkesi varmış. Şimdi sekine kelimesinin sonunda bir ta vardır. O ta'yı kaldırmışlar. Arapçada bu tür kelime türetişleri vardır. Onun yerine başına bir mim koymuşlar. Miskin oluşmuş. Yani miskin böyle hareketsiz duran, sakin duran kişi. Kim sakin ve hareketsiz durur? İşi olmayan. Evet. Yapacağım bir şey yok. Öyle değil mi? Şimdi o zaman ayeti nasıl anlarız? Bu gemi ellerinden alındığı takdirde yapacak hiçbir işleri olmayan birkaç kişiye ait. Yani tek bildikleri iş gemicilik. O gemi ellerinden giderse yapacaklar hiçbir şey yok. O zaman buradan hareketle ne olur? İşsiz kimseler deriz. Fakirler, işsizler. Tembel değil. Bir kenarda parası da olabilir. Mesela o gemi sahiplerinin paraları olabilirdi. Ama o gemi gittiği takdirde başka yapacakları bir şey yok. İşsizler. Bir insan bir iş yerinde çalışıyor. İş yerinde çalıştığı süre içerisinde evini kirasını öder. Çocukların masrafını öder. Evine nafaka alır. İşten çıkarıldığı an ne olur? Yapacağı hiçbir şey kalmaz adamın. Dışarıdaki bir hani fakir de değildir. Çoluk çocuğu böyle az yemeye de alışmamıştır. Yani belli bir geçim seviyesi vardır bu insan. Bir de toplumda o itibarını sağlaması gerekiyor. Az önce Ebu Hanife'nin kocasıyla ilgili söylediğimiz gibi. Ama bu adam miskinleşmiş, yani işsiz güçsüz kalmış. Buna destek vermek lazım. Şimdi Batılıların işsizlik sigortası dediği şey, burada kendiliğinden var. Ha, çok fakir olabilir. Hiçbir şey de bulamayabilir. Çünkü bugün siz şey düşünün, adam maaş aldığı zaman ay başında zaten aldığı maaşı ay başına kadar biriken borçlarına yetiremiyor, değil mi? Bir de ay başında işine de son verilmiştir denirse bir tek ekmek parası bile kalmaz. Bu da olabilir. Devlet memuru girer işine ama işsiz kalmışsa giriyor. İşi olan değil, işsiz kalmış olan. İşi olan girmiyor. Şimdi dün evine her türlü yiyeceği kucağında taşıyabilen adam bugün bir ekmek alacak durumda kalmaz. Ancak sağdan soldan borçlanırsa olumlar. Onda bir süreye kadar borçlanır. Borcunu ödeyemediği takdirde kimse artık onu da vermez. Onun için riskin yani o gemi sahipleri gibi bir kenarda parası da olabilir. Ebu Hanife'nin dediği gibi hiçbir şeyde kalmamış olabilir. Hatta öyle bir noktaya gelir ki adam akşam pazar yerine gider, millet çekildikten sonra çöplüklerde acaba domates var mı, bir yerde bir batıcan bulabilir miyim diye oraları çöplüğü karıştırmaya başlar. Ev miskinen ve metraba olur. Yani artık toza toprağa bulunmuş bir miskin haline dönüşür. Yapacağı başka bir şey yok. Ne yapsın? Aç kalmaktan daha iyidir. Onun için bu farklı bir sınıf. Bir de o da fakir yani işi de olsa kazandığı kendi ihtiyacını karşılamıyorsa fakir sayılır. Tabii işi de olsa ihtiyacını yani ihtiyacından artan bir şeysi yoksa fakirdir. İşi, yani geçiniyor belli bir şey. O fakir kendisi için belli bir şey kurmuş. Yani onun harcaması belli, geçimi belli, bir hayat standardı belli, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O belli bir çizgi tutturmuş gidiyor. Ha, bunlara da vereceksiniz. Bunlar da toplumda üretici ve zekat verecek duruma gelecekler. Orada kalacak değiller. Buna da zekat vereceksin. Ama işsiz güçsüz kalmış olanlar. Onun parası olsa da olmasa da. Çünkü bunun bir desteğe ihtiyacı var. Ondan sonra vel amilin aleyha zekat işinde çalışanlara da. Çünkü zekatın toplanması ciddi bir iştir. Birileri onu toplayacak ve dağıtacak. Bunun için bir teşkilat kurmak gerekecek. Bu teşkilatın masrafı da bu zekattan karşılanır. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ve kalpleri İslam'a ısındırılan kişiler. Şimdi kalpleri ısındırılan dediğimiz zaman bir tarafta bir kafir vardır. Zekattan ona verirsin. Ondan dolayı kalbi İslam'a ısınabilir. Ya Müslüman olmasını beklersin ya da Müslümanlara zarar vermemesini beklersin. Ya da ona verirsin, onu gören çevresi Müslümanlığa gelir. O olmayabilir. Yahut itibarlı bir Müslüman vardır. Zengin de olabilir. Ona verirsin, o verdiğinle İslam'ı temsil eder. Gider, harcamalar yapar ve insanları Allah'ın yoluna davet eder. Bu şekilde karşı tarafların kalbini kazanır. Yani müellefe-i kulub kavramı oldukça geniş bir kavramdır. Kalpleri ısındırılanlar. Ve fir rikab bir de köleler uğrunda harcanır. Şimdi burada Arapça bilen arkadaşlarımız var burada. Onlar için söylüyorum. Burada 8 sınıf sayılıyor. İlk 4 sınıfta lam harfi cerri kullanılmıştır. Bu kişilerin kendine verilecek şey demektir. Fakirlere, işsizlere, bizzat onların cebine girecek şekilde. Ondan sonra zekat memurlarına ve kalpleri ısındırlanıyor. Ondan sonra da fi harfi cerri kullanıyor ondan sonraki 4 grupta. Fi de bir zarf, bir kab anlamına gelir. Yani bir şey oluştu, bir fon oluşturuyorsunuz. Onun içerisinden harcamalar yapıyorsunuz. Yani o insanları bu durumdan kurtarıyorsunuz. Ve fi rikab, kölenin kendisine vermez. Çünkü kölenin kendisine verirsen efendisi alır o parayı ondan. Kurduğun fonla köleyi hürriyet üretmeye karıştırıyor. Onun için harcıyoruz. Daha önce Muhammed suresinde okumuştuk biliyorsunuz. Köleler, yani bir kölelik müessesesini İslamiyet kurmuyor hiçbir zaman. Savaş sırasında düşmanın beli kırılıncaya kadar savaş bittikten sonra esir almaya müsaade ediyor. Ama bu esirlere ancak iki muamele yapabiliyoruz. فَشُدُّ الْبِتَاقِ فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً. Bağı sıkı tutun diyor. Hatta يَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا. Harp tamamen yüklerini bırakıncaya kadar. Yani karşı tarafın savaşma gücü bitinceye kadar esir alırsınız. Ama bu esirleri aldıktan sonra ya karşılıksız serbest bırakacaksınız ya da karşılığını alarak serbest bırakacaksınız. Mutlaka serbest bırakılacak. Şimdi karşılığını alıp da serbest bırakma durumunda öncelikle o esirin ailesi buraya fidyesini göndermelidir. Gönderemiyorsa bakın zekatın 1/8'ini bu uğra ayırıyor. Esirlerin kölelikten kurtulması için. Her gün Müslümanlar bunu topluyor. Bu çok yüksek bir rakamdır. Biz bir kere İslami İlimler Vakfı'nda Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir toplantı düzenlemiştik. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bazı uzmanları davet etmiştik. Kendi ellerindeki rakamlara göre bir zekat hesaplaması yapmışlardı ki devletin zekat hesaplaması diye bir şey olmadığı için bir birimi zekat hesaplaması yapan bu konuda hesaptan kaçan çok büyük bir kalem, büyük bir mal olduğu kesin. Ama onlar sadece kendi ellerindeki rakamlara göre bir hesaplama yapmışlardı. Burada o kitaptan vardı. Kitap olarak da neşretmiştik o zaman. Tarihini tam hatırlamıyorum ama o seneki Türkiye bütçesinin tam 4 katıydı. Türkiye bütçesinin tam 4 katı. Bunun 1/8'inin kölelerin hürriyetine kavuşturulması için kullandığını düşünürseniz ne kadar büyük bir rakam olduğunu görürsünüz. Olması gereken. Efendim? Bütçenin olması gereken. Yok, olan bütçenin, olan o günkü resmi bütçenin tam 4 katıydı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. O tarihteki kitap olarak da neşretmiştik. Bulabilirsin. Yani burada vardı eğer birisi götürmediyse. Ve varimine ve borçlulara harcarsınız. Borçlular uğrunda harcarsınız. Şimdi bu borçluların da fakir olması gerekmez. Bir iş yeri, mesela bir fabrikanız var. O fabrikada onlarca işçi çalıştırıyorsunuz. Ya da az, neyse az ya da çok. Bir üretim yapıyorsunuz. Fabrikanın değeri 1 trilyon. Sizin var 50 milyar borcunuz. Dönmüyor. İşletme sermayeniz yok. O zaman yapacağınız şey şu. Bizim fıkıh kitaplarına bakarsanız işçileri çıkaracaksınız. fabrikaya da satacaksınız. Borcunuzu ödeyeceksiniz. Hadi Allah'a ısmarladık. Bu adama zekat verilmez. Biraz sonra okuyacağım şeyde. Ama bu şahsın bu 50 milyarlık döner sermayesini zekattan karşılarsanız oradaki işçiler işine devam eder. Üretim devam eder. Sonra sene sonunda da bu adam belki 100 milyar zekat verecek duruma gelir. Ne oldu? Son derece normal bir şeydir. Yani siz bir ticaret ya da sanayi içerisindeyseniz, bir iş yapıyorsanız zamanla tıkanmalar olur. Bu tıkanmaları karşılamadığınız zaman hemen devreye faiz girer işte. Ondan sonra da bir sürü iflaslar peş peşe dizilir. Bakın, harcama kalemlerini görüyor musunuz? Ve fî sebîlillâh ve Allah yolunda toplumun, şimdi İslam'da Allah yolu ifadesi kamu yararı manasına tercüme edilir. Kamu yararına olan her türlü işte de kullanılabilir. Ve bir sebil, burada es-sebil kelimesi var. Ben şimdi fıkıh kitaplarında verilen mananın dışında manalar veriyorum. Es-sebil kelimesi eliflamlı bir sebildir. Onun en yakınında sebilullah vardır. Es-sebilin onun tekrarı olması en makuldur. Değil mi? Onun tekrarı olmuş. İbn-i Sebil de o sebilin oğlu. Ne demek? Şu kamu hizmetinde bulunan, yani Allah yolunda bir takım harcamalar yapıyorsun, bir de onun hizmetinde bulunan insanlar var. Az önce Bakara suresinde لِلْفُقَرَا اِلَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ diye okumuştuk. Bu da onun açıklaması. Yani bu Allah'ın dininin ayakta durması için, toplumun hizmetlerinin görülmesi için yapılan harcamalar. Mesela bir başbakan. Başbakan İbn-i Sebil'dir bu ayete göre. Yani bir başbakan para kazanabilir mi? Bir cumhurbaşkanı para kazanabilir mi? Pazara gidip alışveriş yapabilir mi? Ondan sonra efendim vali para kazanabilir mi? Peki bunların ödenekleri nereden karşılanacak? Bir İslam devletinin iki türlü geliri vardır Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman. Birincisi zekattır, ikincisi de ganimetlerdir. Ganimetler savaş geliridir. Savaşa göre bütçe yapılmaz. Ha, şimdi biz bütçe yapıyoruz, bu sene şu kadar ganimet alacağız. Ya bütün kazandığın giderse ne yapacaksın? Ona göre bütçe yapamazsınız. Bütçe yapabileceğiniz tek gelir kaleminiz zekattır. Öyleyse zekat sizin bütün giderlerinizi karşılamak zorundadır. Başbakanınızın maaşını da buradan vereceksiniz. İşte o İbn-i Sebil'dir. Yani kendisini bu yola adamış kişidir. Kamu yararı için çalışan insandır. Valin de öyledir. Falan yerdeki öğretmen de öyledir. Filan yerdeki hocan da öyledir. Alimin de öyledir. İsterler. Şimdi efendim şuradaki hoca talebelerimizi yetiştiriyor. Okulun dışında da gitsin, pazarda yoğurt satsın kardeşim, bana ne? Ben satsın, güzel. O zaman yarın derse kim girecek? Ve nasıl hazırlanacak bu insan? Bunları nasıl imtihan edecek? Peki, bunların parasını nasıl, kim nereden karşılayacak? Bütün bunlar fariyeten minallah, Allah'tan bir farz olmak üzere. Vallahu alimun hakim, Allah her şeyi bilir ve yerine karar verir. Cenab-ı Hak yerinde karar verir de, acaba Müslümanlar yerinde bu kararları kavrayabilir mi? Şimdi ona bakalım. Sekiz tane saydık. O yolda kardeşim, o yolda kalmışlar bizimkilerin uydurması. Peygamberimiz, yani yolda kalmış kaç kişi sen şimdiye kadar biliyorsun zekat verdiğini? 1/8 bu. Bak size ne diyorum, Türkiye bütçesinin 4 katıydı. Tam hesap yapılamadığı bir zamandı bu. Tam hesap yapılsa belki çok daha fazlası çıkacak. Bunun 1/8'i kaç kişi yolda kalacak? Hocam 7 fi sebilinden 8 ibn-i sebil. İbn-i sebil tabi. Belki 8'i bir daha sayacağım. Zaten sayacağım şimdi şuradan. Şuradan zaten sayacağım. Şimdi bakın. Ben size her defasında bu hataları söylüyorum. Bizim ulemanın hatasını, yalnız şöyle çok ciddi bir tehlike ortaya çıkıyor. Siz bunları benden çok kolaylıkla dinliyorsunuz ya. Birçoğu kendisini de alim zannediyor. Bunlarla hep karşılaşıyoruz. Kendini alim zannediyor. İnternetten bize fetvalar gönderiyorlar, bir takım görüşler gönderiyorlar. Karşımıza çıkıp konuşanlar falan. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim size ciddi bir bilgi verir ama sizi alim yapmaz. Kur'an-ı Kerim'i kim açıklayabilir? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir açık ayetleri vardır, onu hepimiz anlarız. Bir de şimdi az önce yaptığımız açıklamalar var. Ben şimdi onu yaparken burada birkaç kişi gerekçeyi anlayabildi, 3-4 kişi daha fazlası. Siz anladığınızı zannediyorsunuz birçoğunuz. Ondan sonra başlıyor fetva vermeye. Bu hataya lütfen düşmeyelim. Alim olmak demek, Allah-u Teala'nın bildirdiği gibi, kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyye. Bu bir kitaptır, ayetleri açıklanmıştır. Arapça Kur'an olarak. Kimin için açıklanmış? لِكَوْمِنْ يَعْلَمُ Bilen bir toplum için. Bilmeyenler için o açıklama yok. Bilmeyenler açıklamayı o bilenlerden öğrenecek. Çünkü o bilenler ayetler arası ilişkileri çok doğru kurar. Arapça bilgisiyle kurar. Sen önüne gelen mealle kuracaksın. Ve o mealde bir sürü hata var. Sen onu anlayamazsın ki. Onun için birçok kimse böyle burada anlatıyoruz. Çok kolayca bir takım bilgiler ulaşıyor. Ha işte şimdi Ömer nasıl bilmeni anlatacağım. Kendini Ömer nasıl bilmenin üstünde zannediyor. Ömer nasıl bilmen çok ciddi bir ilim adamıdır. Onun hatası metottaki yanlıştır. Yoksa çok ciddi bir ilim adamıdır. Böyle sıradan bir insan değil. İslam aleminde en önde gelen birkaç kişiden biridir. Kendi derdiği itibariyle. Ama bir metot hatasından dolayı biraz sonra okuyacağız. Şimdi ve gene bir başka ayette وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا İlimde rusuh sahipleri, yani sağlam bilgiye edinmiş olan insanlar, ayetler arası ilişkileri onlar kurabilir. Şimdi geçen hafta hayızlı kadınlar namaz kılamazlar diye iki hafta üst üste burada konuştuk. Şimdi bir dostumuz bize mail gönderiyor. Kendini böyle bir alim yerine koymuş. Ve karşı çıkıyor. Ya kardeşim, sen bu yapılan açıklamayı dikkatle dinle. Hala diyor ki, oradaki temizlik sadece cinsel ilişkiye malidir. Kardeşim, ayetler arasında müteşabih diye bir olay var. Birbirine benzeyen ayetler var. O benzerliklerden hareketle hayızlı kadının temiz olmadığını Allah bildiriyor. Abdest de temizlik için alınır. İşte o benzerlikten hareket edenler bir hükümdür bu. Peygamberimiz de hadisinde adetli kadının namazı terk edeceğini bildiriyor. Bu da peygamberimizin yaptığı bir açıklamadır. Sen burada, alim burada açıklamasını yaptığı zaman peygamberin açıklamasıyla da onun sağlamasını yapmış oluyor. Ondan sonra da sonuca ulaşıyor. Birçok ayet-i kerimelerle birlikte. Ama bakıyorsunuz ki Arapça bilmez, ayetler arası ilişkileri bilmez ve fetva vermeye kalkar. O zaman da bu yanlış olur. Tıpkı benim çocukluğumda Nacar saatlerini tamir etmeme benzer. Rahmetli babam her ay bir tane saat alırdı. Öyle tamir ederdim ki tamirciler işin içinden çıkamaz. Şimdi şuradan okuyorum. Evet. Zekatın harcama kalemlerini söylüyor. Burada 8 sınıfı da bu arada tekrar görmüş olacağız. Şimdi diyor ki Ömer Nasuhi Bilmen, zekatın masrafı yani harcama kalemleri, yani verileceği kimseler, Müslüman fakirler. Şimdi fakir kelimesinde Müslüman var mıydı ayette? Yok. Burada Müslüman fakirler. Ya bir toplumun bütün geliri bu zaten. Müslüman kafir ayrımı yaparsan öbürler nereden geçinir? Ondan sonra miskinler, borçlular, 3. Yolcular, 4. Mükatep dedi. Hani köleler demedi, mükatepler dedi. Mükatep dediğimiz şu. Efendisiyle bir sözleşme yapıyor. Diyor ki ben sana şu kadar para verirsem beni serbest bırakır mısınız? Evet diyor. Siz ona zekat veriyorsunuz. Çünkü bizim bu anlayış da, bizim bu fıkıh kitaplarındaki anlayış da, bu ayeti kerimede 4 tane lam harficerinin kullanılması, 4 tane de fi harficerinin kullanılmasının ayrımı yoktur. Hepsi de lam harficeri gibi kabul edilmiş. Yani kişinin kendine vereceksin, eline vereceksin, temlik şartı vardır derler. Delil olarak da buradaki lam harficerini söylerler de, peki 4 tanesinde var sadece, diğerlerini ne yapacağız? Onun için mükatep diye değiştirmiş. Halbuki ayette, Kur'an'da mükatep kelimesi de var, rikap kelimesi de var. Allah öyle bir ayrım yapmamış. Ondan sonra mücahitler diyor, cihat yapan kimseler, mücahit derken savaşanlar, fi sebilillahi de ona hasrediyor. Sadece savaş yapanlar. Ve amillerden ibaret, yani zekat toplama memurlarından ibaret olmak üzere 7 kısımdır diyor. 7 kısımdır. Ayette kaç taneydi? Eksik ne? Mevlefe-i kulubu saymadı. Mevlefe-i kulubu şunun için saymıyor. Burada yazmamış ama Islah-ı Fıkhiye Kamusu'nda yazmış. Diyor ki mevlefe-i kulub. Yani kalpleri İslam'a sındırılanlar. O zaman içindi. Şimdi tarihselcilik var ya. İşte bu tarihselci o. O dönem içindi diyor ki bir dönem bu uygulandı sonra kaldırıldı. Kaldıran kim? Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in ayetin hükmünü kaldırma yetkisi nereden çıkıyor? Allah ayeti, Allah ben dininizi tamamladım diyor artık, ondan sonra kim ondan bir şey eksiltebilir? Ben bunları her defasında size anlatıyorum. Bunların da ağır faturasını da ödüyorum. Tabii siz farkında değilsiniz. Yani şimdi bütün gelen hükümler bize geliyor. Ama son derece de mutluyum. Müslümanlar bu durumdaysa bakın her derste bunun sebeplerini saymaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz. Bu boşuna değil. Müslümanların bu durumda olmaları boşuna değil. Peki bu 7 sınıf dedi. Şimdi biri gitti. Bakalım ki 7 sınıf kalacak mı? Şimdi ona bakalım. Ya 7 sınıfa da razı olacağız da hiç yoktan gene iyidir. Şimdi bakalım. Şimdi tarif edecek burada. Şimdi fakiri anlatıyor. Fakir kim? Nisap miktarı fazla bir mala malik olmayan kimsedir. Yani adamın evi var, arabası var, şusu var, busu var. Bir aylık yiyeceği var. Ama nisap miktarı işte burada anlatılan 20 miskal altın 85 gram diyelim yuvarlak hesap. 85 gram altını olmayan insandır. Yani nisap miktarı malı olmayan insandır. Fakiri tarif etti. İsterse diyor, hacet-i asiyesine bulmak üzere evi, ev eşyası ve borcuna karşılık parası bulur. Tamam. Şimdi miskini anlatıyor. Hiçbir şeye malik olmayıp yiyeceği ve giyeceği şeyler için dilenmeye muhtaç olan yoksul kimselerdir. Bu da fakir kapsamına girmiyor mu? Yani hiçbir şey yoksa bu adam da fakir değil mi? Şimdi nisap miktarı mala sahip olmayan o üst nokta, en alta indiğin zaman bu zaten girer o işin içerisinde. O zaman ayette bir de miskinler diye ikinci bir gruba ne diyorsun var? Bak öbür ayette karşılaştırdık, işsizler dedik değil mi? Şimdi borçluyu tarif ediyor üçüncü. Bakın. Borçlu kimmiş? Bundan maksat, borcundan fazla nisap miktarı mala malik olmayan. Şimdi adamın, az önce anlattık, 1 trilyonluk fabrikası var, 100 milyar borcu var. Borcundan fazla 9 milyarlık şey var, bu adam borçlu sayılmaz. Sastın fabrikasını bana ne? Ödesin borcu. Ama efendim 1 trilyonluk malı var, 1 trilyon da borcu var, ondan fazla bir şeysi yoksa bu adam borçlu olmuyor. Ya bu adam fakir işte. Çünkü sen fakiri de az önce tarif ederken borcuna yetecek parası varsa gene fakir diye koydu. O İbn-i Sebil hani az önce toplumsal hizmetleri gören kişiler diye tarif ettiğimiz İbn-i Sebil'e yolcu diyor. Orada Sebil yol demektir. İbn-i Sebil'e de yolcu diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de yolcu kelimesi var. Mesela geçen hafta okuduğumuz ayette وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيَدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ diyor. Yolculuk halindeyse. O başka bir kelimeyle ifade ediliyor Kur'an'da. Abiri Sebil'in diyor. Yol geçen, yolda yürüyen. Şimdi yolcuyu tarif edecek. Hadi. Ne diyor burada? Bundan maksat malı bendesinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir. Yani memleketinde zengin olabilir. Ama şu anda hiçbir şeysi yok. Peki buna ne derler? Buna da fakir demezler mi? Böyle bir kimse yalnız ihtiyacı miktarında zekat alabilir. Fakat fazlası helal değildir. Mamafih böyle yolcular için mümkün olunca borç almak zekat almaktan iyidir. Peki. Ama neyse, tarif yine fakir. Bakın hala bir sınıf. Ondan sonra mükatep dedi. Abi köleler dediğiniz zaman tüm köleler girer. Ayet öyle onu söylüyor. Bu mükatep diyerek şöyle diyor. Bu bir bedel mukabilinde azat edilmek üzere efendisiyle anlaşma yapmış köle veya cariye demek. Efendisine diyor ki ben sana 10 milyar para kazanıp getirsem beni azat eder misin? Ederim diyor. Bir antlaşma yapıyorlar. Buna mükatep denir. Ya Kur'an'da mükatep kelimesi de var. Ama burada bütün kölelerden bahsediliyor. Şimdi bu da ne oldu? Yeni bir sınıf girdi mi? Devreye. Dur. Şimdi Mücahid'i söylüyor. Mücahid kimmiş? 6. sınıf. Bundan maksat Allah Teala yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nafakadan, silah vesaireden mahrum olan gazi demektir. Şimdi savaşa gitmek istiyor, nafakası yok, silahı yok, cephanesi yok. Buna ne derler? Fakir. Şimdi sen o durumda ancak buna zekat vereceksin. Yani Amerika gelecek, Irak'ı işgal edecek, o zaman ben savaşa, önceden alırsak olmaz. O zaman savaşa hazırlanacağız. Hadi bana bir kaleşinkof al diye ben kapı kapı zekat verecek adam arayacağım. Halbuki bunlar önceden alınır. Hazırlık yapılır. Eğitim yapılır. Şusu yapılır, busu yapılır. Sonra ikinci sınıf geliyor. Sıkı durum. Amil. İşte bir tek bunda doğru şey yapmış. Bundan maksat Veliyül Emir tarafından yani yetkili organ tarafından enval zahirenin zekatını toplamaya memur edilen kimsedir. Şimdi malları da iki sınıfa ayırmışlar. Açıktan mallar, gizli mallar diye. Açık malların zekatını devlet alır, gizli malların zekatını kişinin kendi verir. Gizli mallar para, ticaret malları. Açık mallar da işte bu hayvanlar ve gümrüklerden şehirler arası nakliyesi yapılan mallar. Kur'an-ı Kerim, sünnet böyle bir ayrım yapmamış. Hazreti Osman zamanında görülen lüzum üzerine böyle bir uygulama yapılmış ve kemikleşmiş kalmış. Peki şimdi siz devletsiniz. Sizin uyguladığınız fıkıh kitabı da bu. Devletin hangi ihtiyacını zekattan karşılayabilirsiniz? Söyler misiniz? Hangi kalemi karşılayabilirsiniz? Bir tane var mı? O zaman siz devlet olarak zekata gereken önem verir misiniz? Ne yapacaksın devletin harcamalarını? Nereden karşılayacaksın? Yeni vergiler koyarak. Tekalifi örfiye diye. Ve milleti canından bezdireceksin. Bu şekilde bir devlet, vergi almayan bir devlet ayakta durur. Geçici vergiler koyacaksın ve kalıcı hale gelecek. Osmanlı o noktaya gelmiş ki çift bozan vergisi koymuş. Çift bozan ne? Adam çiftçiliği bırakıyor. Niye bıraktın? Gel vergi ver. Ya devam etsem de alıyorsun, bıraksam da alıyorsun kardeşim. Ben ne yapayım ya? İş yerimi kapatıyorum. Vergisini verdi. Ya kapatıyorum. Neyi vereceğim? Abi şimdi bir yerde bir hata yapıldığı zaman mecburen hatalar zinciri oluşuyor. Evet, tekrar ediyorum. Bakın şu ayeti okuduğumuz zaman ne kadar neşelendiniz değil mi böyle? İçiniz açıldı. Bütün problemleri çözüyor. Ama fıkıh kitabını okuduğumuz zaman ne oldu? Şimdi adam tutuyor. Mesela ben Müftülük'teyken onlara şahit oldum. Şimdi diyorlar ki hocalar, zekatı fakirin eline vereceksin diyorlar. Şimdi adam da ne yapsın, zekatını vermek istiyor. Hadi ne yapayım, fakir nerede bulayım, falan yerde Kur'an kursuna gidelim, başka ne yapayım? Ya da filan yerdeki mahalleye gidelim, işte şey yapalım, bir muhtarla görüşelim falan. Kur'an kursuna gidiyor, çocukları sıraya diziyor. Herkesin eline para veriyor. Bu çocukta kişilik kalır mı? Bu çocuktan ne beklersin? O karşısına gelen herkesin eline bakacak, bana ne verecek? Ya bundan ne beklersin Allah aşkına ya? Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu mu söylüyor? Yani işte bakın, işte ibadet. Başta 8 sınıfı 7'ye düşürdü. Peygamberimizden sonra Hazreti Ömer zamanında bunu kaldırdık değil mi? Orada kaldırdık dediği için bugün en çok bu konular delil alınıyor. Diyor ki şimdi, bugün çok tartışılıyor İlerisi camiasında. Ve Ömer diyor bunu kaldırmıştı, ben de şunu kaldırıyorum diyor. Öbürü de diyor ki canım, ayetlerin isterse ne olursa olsun onlara uymak zorunda değilsin ki. Çünkü bir kere uymadığını, hani rahmetli Özer demişti ya, bir kere anayasayı dersen ne olur, ondan sonra delik deşik oldu. Şeyin bir çok güzel bir şiiri var. Bu Gülistan'da Sadi'nin. Diyor ki, eskiden Farsçayı iyi bilirdim ama şimdi tamamen unuttum. İşte oradan kalma bir. Şimdi beyit okuyayım da. Eğer zebâgî re'iyyet melik huret sîbî, beravûrent gulâmânı odrekt ezbîh. Ve penç beyza ki sultan sistemi revadarın zenent leşkeri yaneş hezar mor besih. Diyor ki eğer halkın bağından sultan bir elma koparırsa askerleri elmaları kökünden çıkar. Doğru değil mi? Sultan diyor 5 tane yumurtaya tenezzül ederse askerleri 1000 tane yumurta tavuğu şişe vurur. İşte şimdi siz geliyorsunuz. Ömer Menlefe'nin kulumu kaldırdı. Öbürü de bütün ayetleri kaldırdım diyor. Evet, bugün söyleniyor. Bugün kitaplarda yazılıyor. İlahi fakültelerinde bunun doktoraları yapılıyor. Tezleri muhta yapılıyor. Felaketi görüyor musunuz? Hocam, Hazreti Ömer onu kaldırmadım. Hüküm orada duruyor. Ben sadece askıya aldım gibi bir şeyim. Ya şimdi bak, ben şimdi Hazreti Ömer ne yaptığından bahsetmiyorum. Bu kitap öyle diyor. Şu anda Hanefi mezhebinin görüşünden bahsediyorum. Hanefi öyle algılamış. Yoksa Hazreti Ömer'i yargılamıyorum. Şimdi o ne yapmış? Şimdi diyelim ki burada 8 sınıf var. Bir sınıf yok. Hiçbir tane fakir kalmadı. E şimdi fakir yok, fakire zekat vermiyorsun. Olmadığı için vermiyorsan fakir sınıfını kaldırmış mı oluyorsun? Bugün zekat memuru olabilir. Yani zekat toplamakla memur kişiler de bugün olabilir. Olmadığı zaman vermezsin. Hazreti Ömer de demiş ki, ya demiş bu müellefeyi kurup İslam zayıfkendi, şu anda güçlendik, bunlara ihtiyaç yok demiş. Ben şahsen bu görüşte değilim, onun o içtihadına asla katılmıyorum. Ben de şunu söylüyorum, diyorum ki mesela Muaviye işte şey Şam valisi Muaviye'ye peygamberimiz müellefeyi kurup fonundan zekat vermiştir. Bu paranın gördüğü çok büyük iş var. Psikolojik olarak insanın kalbini ısındırır. Acaba Hazreti Ömer bunu kaldırmasaydı, hala Şam valisine zekattan pay gitseydi, o isyanları yapacak mıydı? Bu soruyu soruyorum şahsen olarak. Peygamberimiz bilmiyor mu ya? Ve bu fona her zaman ihtiyaç var. O kadar geniş sahası var. Ha! Ama onun içtihadından dolayı da saygı duyarım, o ayrı bir konu. Fakat arkadan gelip de Hanefilerin bu kaldırılmıştır demelerini kabul etmek mümkün değildir. Böyle bir saçmalık olmaz. Diyoruz ve dersi bitiriyoruz.